กรรมพยากรณ์ตอนชนะกรรมบทที่14ทางออก แต่ก่อนเรามักจะเข้าใจว่ายอดแห่งทุกข์คือรักที่เป็นไปไม่ได้แต่มาตอนเนี้ยเราเจอสิ่งที่เหนือกว่านั้นแล้วก็คือทุกข์ที่ถูกคนรักขับไล่สายส่งมันทำให้เป็นตายเท่ากันหรือตายไปตกนรกหมกไหม้ยังอาจจะดีสักกว่าเลย จ๊ะจ๊ะลูกออกมากินข้าวกินปลาสักหน่อยนะลูกลูกยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าเลยนะจ๊ะ หนูไม่กินอะไรทั้งนั้นอย่ามายุ่งกับหนู เป็นอะไรของเขานะอ๋อจริงสิหนูเอิร์นน่าจะช่วยได ้สวัสดีค่ะ สวัสดีจ้าหนูเอิร์นหนูต้องช่วยแม่นะแม่ไม่รู้จะทำยังไงแล้ว เกิดอะไรขึ้นล่ะคะคุณแม ่ก็ใหญ่จ้าน่ะสิเอาแต่หมกตัวอยู่แต่ในห้องไม่ยอมกินข้าวกินปลาพอแม่เรียกก็ปาข้าวของใส่แม่เขาเป็นอย่างนี้มาหลายวันแล้วแม่เป็นห่วงเขาเหลือเกินยายจ้าไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้น คุณแม่คะคุณแม่จะเย็นๆก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะคุยกับเขาให้ค่ะ รับสิจ้ารับสิ ประตูหน่อยสิลูกจ๊ะ จ๊ะจ๊ะยี่พี่เองนะจ๊ะเปิดประตูให้พี่หน่อยสิจ๊ะพี่ยอมเธอทุกอย่างแล้ว ไปหย่ากับพี่อ๋องซะก่อนแล้วค่อยมาคุยกันใหม่ จ๊ะนี่ลูกหมายความว่ายังไงอะ คือถ้าพังประตูเข้ามาแล้วก็อย่าหวังว่าจะได้เจอตัวจ๊ะเป็นๆ เลยออกไปให้พ้นอย่ามายุ่งกับจ๊ะ ออกมาเถอะจ๊ะมีอะไรก็คุยกันได้นี่เดี๋ยวพี่จะโทรหานะเราคุยกันทางโทรศัพท์ก็ได้นะโทษจ๊ะ หนูเอิญหนูกลับไปก่อนเถอะจ๊ะรอให้เขาเย็นกว่านี้หน่อยค่อยคุยกันตอนนี้พูดอะไรไปเขาก็ไม่ฟังหรอก ค่ะคุณแม่งั้นหนูกลับบ้านก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้จะมาใหม่ค่ะ จ้ะ ตื่นมาแต่เช้าเลยเราหลายวันมานี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างยอมกินข้าวกินปลาหรือยังก็ไม่รู้จริงสิเตรียมทำข้าวเช้าให้พี่อ๋องดีกว่าเอ๊ะนั่นรถหรูใครมาจอดอยู่หน้าบ้านฮะนั่นรถจ้านี่นะมาได้ยังไงกันเนี่ยจ๊ะจ๊ะจ๊ะจันเล่นกระจกลงมาเห็นหน้าซีเซียวแล้วใจหายลึกในหนังที่เคยผุดผาดมวลละออตอนนี้กลับซูบซีดขาดน้ำดูหมองคล้ำจนหน้าใจหาย หวัดดีพี่เอิญ โทษจ๊ะเลิกทำร้ายตัวเองเถอะนะ แค่อยากมาบอกว่าขอโทษสำหรับความเอาแต่ใจขอโทษสำหรับการอาละวาดทำลายของรักของห่วงของพี่เอิญ นะขอให้พี่เอิญกับพี่อ๋องมีความสุขตลอดไปค่ะ เจ้าเธออย่าทำอะไรบ้าๆนะเจ้าเจ้าเจ้าอย่าทำอย่างนี ้เราสตาร์ทรถหวังจะหนีไปไกลๆแต่พี่เอิญวิ่งมาขวางข้างหน้าเราตัดสินใจถอยรถหนีพี่เอิญก็ถลาเข้ามาเกาะฝากระโปรงรถหวังจะให้เราหยุดรถ จ้าหยุดจ้า พี่เอิญอย่ามาขวางจ้าถอยออกไปนะ เราจำเป็นต้องหยุดรถเพราะเกรงว่าพี่เอิญจะหลุดมือกระแทกพื้นแล้วก็มีรถจากบ้านข้างๆโผล่มาขวางทางด้วย คุณเอิญคุณเอิญคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะฉันจอดขวางไว้ก่อนถอยไปพี่เอิญไม่งั้นจ้าจะขับพุ่งไปเลยถ้าตกลงมาโดนทับอย่ามาว่ากันนะ ไปไปลงมาคุยกันก่อนนะจ้านะพี่โปรดเ ถอะไม่ถอยใช่ไหม ได้เราเหยียบคันเร่งให้รถพุ่งเล็กน้อยแล้วเบรกกึกกะให้ร่างพี่เอิญหลุดจากตันก่อนพี่เอิญเสียหลักเกือบล้มแต่ก็กลับมายืนกลางแขนขวางใหม่พอฉันถอยรถสั้นๆและเหยียบคันเร่งย่ำๆเหมือนขู่ว่าถ้าไม่ถอยคราวนี้จะชนจริงๆละแต่พี่เอิญก็ยืนเฉยหันคำท้อให้ชนข้างบ้านได้ยินเสียงออกมาดูกันแกล้งเลยเหลืออดเลยนะ พี่เอิญจะเอาอะไรจ้าจะไปของจ้าเนี่ยมายืนยักแย่ยักยานเป็นหูไล่กาอยู่นั่นกลับไปดูแลผัวไป พี่จะไม่ไปไหนทั้งนั้น ทันใดนั้นพี่เอิญก็ปราดเข้ามาเปิดประตูรถเข้ามานั่งข้างคนขับ ลงไปนะ ให้พี่ไปด้วย จะไปทำไมคะรู้หรือเปล่าว่าเขาจะไปไหนนั่งทำหน้าเหมือนคนปัญญาอ่อนเขานะสูตรยาในโรงพยาบาลจนได้ไงบอกให้ลงไป จ้าพี่รักเธอพี่อยากอยู่กับเธอ จะมีประโยชน์อะไรคะผัวพี่เอิญยังอยู่ทั้งคน เกิดอะไรขึ้นเนี่ย พูดถึงเจ้าตัวก็โผล่หน้ามาทันทีเห็นหน้าแล้วหมั่นไส้ใช่ไหมเราปิดประตูรถและเหยียบคันเร่งออกไปแบบเต็มแรงทำท่าเหมือนจะพุ่งชนลัทธิ เฮ้ยจะบ้าเหรอ สมน้ำหน้าเพื่อนให้เสียวเล่นเท่านั้นเลยอะระยะแค่นี้ไม่มีพลาด พี่อยากออกต่างจังหวัดใกล้ๆกับจ้าอย่างนี้มานานแล้ว รู้ได้ยังไงว่าจะไปไกล คิดไม่ถึงเลยนะว่าเช้านี้จะได้เดินทางไกลกับจ้าโดยไม่มีโอกาสเตรียมตัว ฮะอย่าทำเป็นพยายามญาติดีหาทางกลับมาผูกสนิทเลยพี่เอิญจ้าเหมือนตายไปแล้วตอนโดนพี่เอิญไล ่พี่ขอโทษจะให้บอกกี่ครั้งอะเธอไม่เคยพลั้งปากด้วยอารมณ์ชั่ววูบบ้างเลยเหรออ ย่าอย่ามาแก้ตัวหน่อยเลยตอนนั้นพี่เอิญคิดจริงๆแล้วก็อาจจะชั่งใจมานานแล้วด้วยไม่ใช่กริยาพูดจาของคนคิดชั่ววูบสักนิดกลัวใช่ไหมล่ะถ้าเลยเถิดกว่าที่เป็นอยู่จะสายเกินขอเลิกคบเนี่ย เราไม่น่ารู้จักกันเลย ช่วยไม่ได้ค่ะอยากใจดีหวานความช่วยเหลือไปทั่วก็ต้องเจอคนน่ารักที่แสนร้ายเขาบ้างกลัวงามนะกลัวเสื่อมเสียชื่อเสียงในวงตระกูลเพราะเรารักผู้หญิงด้วยกันนะใช่ไหมโถ่ยดูจีบปากพูดเขาสิเราไม่น่ารู้จักกันเลยฟังแล้วอยากขับรถเสยหลักกิโลจัง จ๊ะอย่าขับเร็วอย่างนี้สิอาจเกิดอุบัติเหตุได้รู้ไหม โ อ้นั่งรถมากับตีนผีที่มีจิตใจแปรปรวนเป็นอันตรายจะทำเล่นหรือทำจริงเมื่อไหร่คงยากที่จะเดาได้เราต้องตั้งสติพยายามพูดเรื่องที่ลานดาวอยากได้ยินเรื่องชื่อเสียงเนี่ยย่ายับไปนานแล้วละจ๊ะไม่มีอะไรให้เสียอีกแล้วยิ่งว่าเธอไปนั่งที่โรงพยาบาลเป็นวันๆเนี่ยคนเขาจะซุบซิบกันยังไงแล้วถ้าพี่กลัวเสียหน้าแล้วก็เมื่อกี้พี่ปล่อยให้เธอขับหายไปเฉยๆไม่ดีกว่าเหรอมองให้มันตรงความจริงบ้างคนเขาห่วงเขารับเธอยังไงเธอกำลังผิดปกติทำอะไรน่ากลัวขึ้นได้ทุกวินาทีพี่ยังตามขึ้นรถมากับเธอแค่นี้ยังไม่พออีกเหรอต้องพิสูจน์อะไรให้มากขึ้นไปอีกล่ะ รู้ไหมคะถ้าคนเลือดกรุ๊ป B กับกรุ๊ป O มารักกันผลจะเป็นยังไง อะไรนะ ถ้าคนเลือดกรุ๊ป B กับกรุ๊ป O รักกันจะเป็นยังไงรู้ไหมคะ พี่ไม่รู้ จะไปค้นมาแล้วสองกรุ๊ปนี้จะไปกันได้สวยแค่เชื่อใจกันคนเลือดกรุ๊ป B มักทรนง แล้วก็ห่วงชื่อเสียงในขณะที่คนเลือดกรุ๊ปโอไม่ชอบเพ้อฝันจริงจังต่อชีวิตฉะนั้นถ้าจับคู่เป็นคนรักกันก็จัดว่าเป็นคู่สร้างคู่สมเพราะถือว่ามีเหตุที่บวกกันแล้วกลายเป็นส่วนผสมที่เสริมรักษามากกว่าจะยอมมักง่ายทำลายความรักด้วยเหตุเพียงเล็กน้อย ที่มั่วเองหรือเปล่า เอ๊ะทำไมกล่าวหากันอย่างนี้ล่ะคะทีตอนพี่เอิญพูดในร้านอาหารวันแรกที่เราเจอกันเนี่ยจ๊ะยังเชื่อสนิทเลยสาบานได้ว่าอ่านเจอมาอย่างเนี้ยลองค้นในอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะยังไม่จบนะเขายังบอกอีกว่ามีข้อแม้นิดนึงคือคนเลือดกรุ๊ป B จะต้องมีความจริงใจยอมมอบกายมอบใจให้กับคนกรุ๊ป O ด้วยความศรัทธาพยายามทำให้คนกรุ๊ป O เกิดความมั่นใจและความรักถึงจะสดใสยิ่งกว่านั้นให้พึงระวังไว้ว่าพวกเลือดกรุ๊ป B จะไวต่อความรู้สึกและอดทนได้น้อยกับเรื่องไม่สบอารมณ์เลยมักมีเรื่องบาดหมางหรือว่าทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคู่ชีวิตของคนกรุ๊ป B จึงควรเตรียมตัวเตรียมใจกับเรื่องปวดเสียนเวียนกล้าวไว้บ้าง แล้วแหล่งข้อมูลเขาบอกจ้าหรือเปล่าถ้ากรุ๊ปเลือดเป็นอย่างนั้นต้องปล่อยเลยตามเลยไปตลอดไหมบอกไหมว่ามีวิธีไหนพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าข้อด้อยข้อเสียของกรุ๊ปเลือดตัวเองบ้าง บอก เขาว่ายังไง ให้หาคนรักที่ตนเทิดทูนได้มาดัดนิสัยเนี่ย น่าเสียดายนะเธอยังไม่เคยเจอคนที่เทิดทูนได ้ก็พี่เอิญไงคะ เธอทำกับคนที่เธอเทิดทูนอย่างนี้เนี่ยนะทั้งด่าสาดเสียเทเสียทั้งผลักหัวทั้งแกล้งขับรถลงข้างทางจะให้ตาย จะทำไปด้วยความน้อยใจนี่คะถ้าเป็นเวลาปกติก็ไม่ทำหรอก แล้วตอนนี้ปกติหรือยัง ปกติแล้วค่ะ ถ้าพี่เทิดทูนใครนะพี่จะไม่มีวันยอมให้โทสะมามีอำนาจแม้แต่จะคิดลบหลู่เขาเด็ดขาดอย่าว่าแต่ทำสักครึ่งที่เธอทำกับพี่เลยดูสิเวลานี้ถ้าแย่แสพี่สักนิดไหมว่าต้องทรมานทรกรรมยังไงอ่ะมีแต่ทำตามความต้องการของตัวเองแค่เดียว ก็ฝืนจ้ะขัดเกลาจ้ะให้เป็นอย่างพี่เอิญสิคะ จะขัดเกลาเธอเราต้องใช้เวลากันหลายปีเลยล่ะ ค่ะแล้วก็ต้องอยู่กันตามลำพังด้วยไม่อย่างนั้นถ้าผัวพี่เอิญห้ามมาหาทำให้จ้าเกิดความว้าเหวขาดความอบอุ่นอาการคลั่งอาละวาดอาจกำเริบได้ตลอดเวลา พูดไปพูดมาก็วกวนกลับมาจุดเดิมนี่เองจะสั่งให้หย่ากับพี่อ๋องไม่ยอมเป็นเบอร์สองรองใครจ๊ะถ้าพี่อ๋องขอหย่าพี่ก็จะหย่าเพราะถือว่าพี่มีความด่างพร้อยแต่ระหว่างเนี้ยขอพี่ทำหน้าที่ภรรยาที่ไม่บกพร่องและอยู่ในกรอบศีลธรรมไปก่อนไม่ได้เหรอเธอใช้ไปทำร้ายพี่อ๋องเขาได้ยังไงเขาไม่ผิดอะไรเลยแล้วเขาก็ซื่อสัตย์กับพี่มาตลอดถึงแม้จะต้องบินไกลๆเป็นประจำ รู้ได้ยังไงคะว่าซื่อสัตย ์8ปีที่รู้จักกันเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่เคยทำอะไรให้พี่ระแคะระคายจะไปไกลแค่ไหนพี่รู้สึกชัดว่าเขาจดจ่ออยู่กับพี่ตลอดไม่เคยละเลยทั้งโทรศัพท์ทั้งอินเทอร์เน็ตเวลาว่างของเขาจะเป็นของพี่เสมอ แต่จ้าพร้อมจะให้เวลาทั้งหมดในชีวิตอยู่ในมือพี่เอิญนะคะ ขอบใจมากพี่เชื่อจ้าอาชีพนักบินของพี่อ๋องยังไงก็เหมือนแบ่งเวลาให้เธอครึ่งหนึ่งอยู่แล้วตอนพี่อ๋องไม่อยู่เวลาทั้งหมดของพี่ก็ทุ่มให้กับเธอคนเดียวเหมือนกันเนี่ยเธอก็เห็นนี่ช่วงนี้พี่ขอแค่ซื่อสัตย์กับเขาไม่ทำอะไรเกินเลยแต่บอกพี่อ๋องไว้แล้วว่าถ้าเขาเบื่อพี่เมื่อไหร่ก็ขอให้บอกเลิกได้ทันทีอย่ากลัวว่าพี่จะเสียใจเอาไว้ถึงเวลานั้นเราก็อยู่ด้วยกันเถอะนะ ขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์คิดวิธีพูดให้คอยช่างมันเถอะถ้าจ๊ะไปตามทางของจ๊ะทุกอย่างคงจะดีขึ้นสำหรับทุกฝ่าย จ๊ะอย่าพูดอย่างนี้ได้ไหมไปตามทางของเธอเนี่ยคือใครลาโลกงั้นเหรอพี่ก็ยังอยู่กับเธอทั้งคนนะทำไมต้องเอาให้ได้อย่างใจไปซะทุกอย่างเราอยู่ในโลกความจริงที่ไม่เคยมีใครสมหวังเต็มร้อยทำไมเธอไม่ยอมปล่อยให้ชีวิตแสดงตัวของมันเองว่าอะไรคือกรอบอะไรคือข้อจำกัดแล้วเสพสุขในส่วนที่พึงมีพึงได้ถ้าพี่ถามมั่งว่าที่เธอล่ะทำไมถึงเข้ามาในชีวิตพี่ช้านะช้ากว่าพี่อ๋องตั้ง8ปีแต่พอมาถึงจู่ๆจะมัดมือชกให้ทำนั่นทำนี่เหมือนเห็นพี่อ๋องถือของเล่นไว้ในมือก็จะยื้อแย่งมาดื้อเธอเคยเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างไหม ชิจ้าติดนิสัยของจ้าอย่างเนี้ยอย่างได้อะไรก็ต้องได้ถ้าว่าจ้าแล้วก็อย่ามาขวางทางจ้าสิจ้าฝืนใจให้พี่เอิญขึ้นมานั่งรถเที่ยวสุดท้ายนี้เหรอจ้ากะจะหายไปคนเดียว เลิกทำความเดือดร้อนยุ่งยากให้ใครแล้วแท้ๆแต่พี่เอิญเสนอหน้าตามขึ้นมาง้อจ้าเองทำไมถ้าเป็นเด็กเจ้าอารมณ์จะรู้ตัวแล้วก็เกลียดตัวเองเหมือนกันถึงอยากล้างไพ่ใหม่ให้สิ้นเรื่องสิ้นราวเพราะฉะนั้นเลิกตามตอแยได้เหรอเดี๋ยวจ้าจอดส่งในเมืองหรือที่สถานีรถไฟให้พี่เอิญกลับกรุงเทพนะคะ พี่มาตัวเปล่าแม้แต่ชั้นในก็ยังไม่ได้ใส่อย่าไล่พี่ลงเลยนะ เหรอคะ จ้าจงใจแกล้งเราหรือไงถึงได้เอามือมาลูบสะโพกกับหน้าอกเราอย่างนี้นี่อย่าจ้า ไม่เป็นไรหรอกชุดกระโปรงมิดชิดผ้าอย่างหนาสอดตาทะลุเข้ามาไม่ได้หรอกแต่ความจริงถ้าใครช่างสังเกตจะเห็นมั่งก็ช่างกว่าไรถือว่าทำบุญกับสายตาเขาจ๊ะยังอยากเห็นมาตั้งนานแล้วเลย หน้าตาเธอเหมือนเคยทำบุญไว้เลอเลิศมาแต่ปางไหนแต่ทำไมความคิดจิตใจถึงได้เหลือขออย่างนี้นะ อะไรนะคะแค่บอกว่าอยากดูเนี่ยนะถูกประณามเป็นเด็กเลวแล้วพี่เอิญน่ะชอบวาดจ๊ะแล้วตัวเองเป็นยังไงล่ะเคยแอบมองหน้าอกเขาตอนก้มๆเงยๆนึกว่าไม่รู้เหรอ ไม่เคยถ้ามีบ้างก็รับรองว่าไม่ใช่เจตนาแบบเธอก็แล้วกัน พี่เอิญน่ะทุกอย่างดีหมดเสียอย่างเดียวไม่ค่อยยอมรับความจริง ก็ถ้าถูกปรับปรำจะให้หลับได้ยังไงล่ะ งั้นยอมรับไหมล่ะว่าพี่เอิญก็อยากนอนกับจ๊ะ จะลุกเล่าอย่างนี้เลยเหรอไม่ได้เราจะเปิดใจยอมสารภาพเผยความปรารถนาที่แท้จริงออกมาไม่ได้แต่ก็ต้องไม่ทำให้จ๊ะเห็นว่าเราปากกับใจไม่ตรงกันด้วยต่อให้พี่อยากจริงคนเราก็ต้องรู้จักเส้นแบ่งของศีลธรรมว่าอยู่ที่ตรงไหนควรก้าวข้ามหรือหยุดก่อนถึงจะเป็นแค่อารมณ์และความรู้สึกนึกคิดก็เถอะเพราะการยับยั้งชั่งใจจะทำให้คนเราเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ ์เป็นไปทำไมคะมนุษย์ที่สมบูรณ์เหรอ ก็ถ้าเผื่อชาติหน้ามีจริงอย่างน้อยจิตวิญญาณเราจะได้เหมาะสมกับอัตภาพมนุษย์อีกหรือดีกว่านั้นคือเลื่อนชั้นอัตภาพให้สูงยิ่งขึ้นไป สงสัยซวยแง่เลยเราไม่ค่อยมีฮิริโอตปะกับเขาเรื่องบาปเรื่องกรรมเนี่ยอายก็ไม่อายกลัวก็ไม่กลัวอยากนอนกับเมียชาวบ้านอย่างเนี้ยตายไปลืมตายอีกทีมีหวังเจอต้นงิ้วรอให้ปีแน่นอน เราจะรักกันแบบพี่น้องไม่ได้เลยจ้ะพี่ว่ายังไงก็ไม่สายนะถ้ารีบคิดปรับใจสมัย อุ้ยมาชวนอะไรตอนนี้คะพี่ตัวเองเนี่ยแน่สักแค่ไหนเขาแกล้งควงผู้ชายมาหาก็ทำตาแดงๆเป็นเด็กขี้แย่แถมยอมถลำตัวกับจ๊ะมาตั้งเยอะจูบก็จูบแล้วอะไรๆล่วงเลยมาตั้งครึ่งทางแล้วจะสั่งให้แกล้งลืมเสแสร้งปรับใจใหม่ได้ยังไงคะอดกลั้นได้แล้วค่อยมีสิทธิ์พูดเถอะคืนนั้นทำให้จ๊ะอารมณ์ค้างแค่ไหนพี่เอิญไม่รู้หรอกเพราะสำหรับพี่เอิญวันเดียวพี่อ๋องก็กลับมาแล้วแต่จ๊ะล่ะ ก็เธอเริ่มก่อนนี่ทั้งวางแผนต้มตุ๋นทั้งถือโอกาสที่เผลอพี่ไม่ทันตั้งตัวก็หลงตามไปวูบนึงแล้วจะโทษพี่ได้ยังไงล่ะ ตบมือข้างเดียวคงดังแล้วเรื่องแบบนี้อย่าพูดให้ยากถ้าผิดก็ต้องผิดทั้งสองคนวันยังค่ำ เอาเถอะอยากให้พี่รับผิดพี่ก็จะรับผิดพี่เป็นผู้ใหญ่กว่าเธอแต่แพ้ทางยอมคล้อยตามเธอทุกอย่างต่อไปนี้มาร่วมมือกันเราเลิกคิดต่อกันในแง่นั้นซะพี่จะพยายามทำตัวเป็นพี่สาวที่ดีให้เธอนับถือ ถ้าอยากได้พี่สาวแสนดีน่านับถือเมื่อไหร่จะไปหาเอาจากงานวัดแถวไหนก็ได้ค่ะไม่ต้องทำเป็นเสนอตัวแล้วสิ่งที่จะต้องการจากพี่เอิญคือความรักซึ่งหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วเท่านั้น อายุเพิ่งเท่าไหร่เองอ่ะทำไมชอบตีตนไปก่อนค่ายเจ้าชายในฝันอาจจะรอเธออยู่แค่สองสามวันข้างหน้านี้ก็ได ้ไม่เอาอ่ะถ้าไม่ใช่พี่เอิญจะก็ไม่เอาใครละ เมื่อไรทุกอย่างจะลงเอยเนี่ยความรักพี่ก็มีให้เธอไม่ขาดตกบกพร่องแล้วทำไมต้องแถมกรรมรมพ่วงเข้ามาด้วยให้มันเป็นความรักที่บริสุทธิ์เหนือมนทินใดๆไม่ได้เหรอ ไม่ได้ค่ะ จริงๆนะหลายครั้งพี่ก็ค้นหาเหมือนกันว่าทำไมถึงเกลียดเรื่องบนเตียงคำตอบอยู่ใกล้ๆนี่เองราคะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความเห็นแก่ตัวและบาปกรรมทั้งปวงเมื่อไหร่ที่เราปล่อยให้มันเกาะคุมหัวใจชนิดหน้ามืดตามัวเมื่อนั้นเท้าข้างหนึ่งก็ก้าวชิดทางทรมานแล้ว อย่าพูดเลยพี่เอิญจ๊ะไม่อยากฟังเทศถึงป่านนี้แล้วพี่เอิญคุณมีหน้าที่แบบคนลงเรือลำเดียวกันไม่ใช่ทำทีเหมือนคนยืนบนฝั่งจะยื่นมือช่วยฉุดเขา ดีนะที่คืนนั้นเราไม่ถึงขั้นล้ำเส้นศีลธรรมไม่อย่างนั้น คงมีชนักปักหลังหรือบ่วงรัดคอแน่นกว่านี้เหตุการณ์อาจเลวร้ายสุดเยียวยายิ่งกว่าที่เป็นอยู่อย่างน้อยหล่อนก็ยังพอพึมพำโต้ตอบอย่างเป็นตัวของตัวเองเพราะมีความนับถือตัวเองเหลืออยู่บ้างจ๊ะเรายังไม่ล่วงเลยจนสายเกินไปหรอกแค่เกือบเนี่ยถ้าจ๊ะสมมติว่าเราอยู่ในเรือลำเดียวกันเราก็น่าจะช่วยกันพายหาฝั่งที่ปลอดภัยไม่ใช่ทอดหุยไปด้วยเชียงหรือกระทั่งเอาเท้าราน้ำปล่อยให้เรือไหลล่วงลงเหว งั้นก็คิดซะว่าจ้าเสียสละโดดลงจากเรือไหลลงเหวขึ้นเดียวเรือจะได้เบาลงเปิดโอกาสให้พี่เอิญเอาตัวรอดไงอย่ามายุ่งกับจ้าอีก จะบ้าตายเฉียนกับคนพาลต้องเหนื่อยหนักอย่างนี้เองเวรกรรมอะไรนะที่พาเรากับจ้ามาเจอกัน เวรกรรมอะไรหาจ้ากับพี่เอิญมาเจอกันได้ก็ไม่รู้นะ เดี๋ยวนี้แม่ตัวดีมียานอ่านความคิดในหัวคนได้แล้วเหรอไม่มั้งคงบังเอิญมากกว่ากรรมเก่าที่พี่ทำกับเธอแต่ปางไหนเป็นมายังไงอ่ะพี่ไม่รู้หรอกเพราะยังระลึกชาติไม่ได้แต่กรรมใหม่ในชาติเนี้ยพี่รู้ดีพี่พยายามมีกุศลจิตในทุกความคิดทุกคำพูดและทุกการกระทำกับเธอเรื่องราวระหว่างเราคือความรักความผูกพันไม่ใช่ความอาฆาตมาดร้ายก็นับว่าน่ายินดีพออยู่แล้วแต่ของแบบเนี้ยใครๆเขาก็มีกันทั้งโลกไม่แปลกอะไรแต่ที่น่าให้ความสนใจกว่านั้นก็คือจะช่วยกันดูแลความรักให้ปราศจากมลทินได้ยังไงต่างหากล่ะถ้าเราเลือกที่จะไม่ทำผิดร่วมกันในสถานการณ์ยั่วยวนให้ทำผิดก็ได้ชื่อว่าพร้อมใจสร้างสัมพันธภาพอันงดงามไม่ก่อเหตุแห่งความเดือดเนื้อร้อนใจในภายหลังและถ้าหากสามารถผ่านบททดสอบสำคัญก็อาจอธิษฐานร่วมกันได้เต็มปากว่าขอให้เราเป็นสุขร่วมกันตลอดไปไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหน ๆชิทำดีไปคนเดียวเถอะชาตินี้จะมันเลว นี่ไงนั่นพิสูจน์แล้วใช่ไหมว่าชาตินี้พี่รักเธออย่างบริสุทธิ์ใจทำอะไรให้เธอได้ทุกอย่างส่วนเธอเนี่ยแค่แสวงหาประโยชน์หรืออย่างดีก็ลุ่มหลงพี่ประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นตอนเริ่มหลงใหม่ๆถึงกับเสนอตัวเป็นข้ารับใช้ให้เก็บขี้หมาก็ยอมแล้วตอนนี้ล่ะพอหาประโยชน์ตามใจไม่ได้จะขอให้ร่วมทุกข์ร่วมสุขตามกรอบตามเกณฑ์สักนิดก็ไม่เอาประกาศตัวเป็นคนเลวได้อย่างน่ามีอาย เริ่มหมดแรงแล้วสิเราไหนจะอดอาหารไหนจะขับรถทางไกลไหนจะต้องคิดคำเถียงพี่เอิญไม่มีแรงแล้วเงียบดีกว่า จ้าผอมลงมากนะอดทำไมก็ไม่รู้ข้าวปลาน่ะให้พี่ขับแทนนะจ๊ะ กลัวตายแล้วขึ้นรถมาด้วยทำไมคะบอกแต่แรกแล้วว่าไม่ให้ขึ้นน่ะ พี่ไม่ได้กลัวตายแต่จ้าเนี่ยยังไงล่ะอยากไปถึงที่หมายหรือเปล่า ที่หมายของคนยังมีความหวังอย่างพี่เอิญอาจอยู่สุดถนนแต่สำหรับคนสิ้นหวังอย่างจ้าอาจอยู่กลางถนนก็ได้ จ้าพูดจริงหรือพูดเล่นเนี่ยเอ๊ะทำไมฉันขับรถสายไปสายมาอย่างนี้ล่ะจะไหวไหมเนี่ยเปลี่ยนมือกันเถอะจ๊ะเธอมาหลับซะที่เบาะนี่มั้ย ยอมรับมาก่อนเถอะค่ะว่ากลัวตาย พี่ก็กลัวตายจริงๆนั่นแหละปอดอักเสบเชื้อกระจายไปถึงเยื่อหุ้มสมองแล้วชักชาไปทั้งตัวจนแทบหมดสติอยู่เนี่ยพี่ไหว้เลยจ๊ะสังเคราะห์คนในตาสีกะทิหน่อยเถอะ อะไรนะคะในตาสีกะทิตาขาวเหรอ แล้วเธอตั้งใจจะไปไหนล่ะ โรงแรมชายทะเลสักแห่งจ๊ะอยากนั่งมองทะเลลงมาจากมุมสูงเห็นกว้างๆนะคะ ตกลงพี่จะเลือกให้อย่างหรูเลยล่ะ ถ้าพี่เอิญยูเทิร์นกลับกรุงเทพแล้วก็เราจะได้เห็นดีกันนะคะ หมดลิ้นแล้วเหรอไม่ตัวดีคงจะเพลียเต็มแก่สิท่าหลับให้เต็มอิ่มนะ